اور اس پر عمل کریں. اور یاد رکھیں دین وہ نہیں ہے جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. کچھ چیزیں اس میں واقعی صحیح ہیں, کچھ چیزیں نہیں بھی ہیں. باپ دادا ہمارے لیے پیمانہ نہیں ہے. ہاں اگر باپ دادا کتاب و سنت کے تابع تھے تو صحیح ہے, لیکن اگر رسم و رواج باپ دادا نے اپنی طرف سے نکال لیے ہیں تو پھر یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ نئے سرے سے دیکھے, خصوصاً اس دور میں جبکہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا زیادہ زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں. اس دور میں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں, قرآن و سنت کے تابع ہو جائیں. سماج, باپ دادا, پیر, یہ فلانے خواہشات, منمانی, یہ ساری چیزیں چھوڑیں اور ہم دیکھیں کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی آپ کہیے اللہ کی مانو اس کے رسول کی مانو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اور پھر اگر یہ ماننے سے انکار کر دیں, پیٹ پھیر کے نکل جائیں, تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا, یہ بھی بتا دو. اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار, آدمی مسلمان ہی نہیں رہتا ہے, باقی کا انکار چل جائے گا, اللہ اس کے رسول کا انکار نہیں چلے گا. اس لیے آدمی کوشش کرے کہ واقعی قرآن و سنت کا علم حاصل کرے اور اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے تابع کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم کو گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو. بالحق وتواصوا بالصبر.